Hasior Szapocznikow. Wernisaż w sobotę 16 marca o 14. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka, jest to sobota, 16 marca, minęła 8. Serwis Romuald Wójcik. Zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy zapowiadają przywódcy Polski, Niemiec i Francji. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa zeznawał prezes PiS. Profesor Jacek Jemelity z Uniwersytetu Warszawskiego dokonał przełomowego odkrycia w technologii mRNA. Zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy zapowiadają przywódcy Polski, Niemiec i Francji. Na spotkaniu w Berlinie Donald Tusk, Olaf Scholz i Emmanuel Macron uzgodnili wzmocnienie zarówno produkcji uzbrojenia, jak i jego zakupów, między innymi za zamrożone rosyjskie aktywa. Chcemy pomagać Ukrainie tu i teraz, powiedział szef polskiego rządu. Uznaliśmy, że pomoc dla Ukrainy musi być natychmiastowa i tak intensywna, jak to tylko możliwe. Chcemy wydać nasze pieniądze, chcemy pomóc na wszystkie możliwe sposoby tu i teraz, tak żeby sytuacja Ukrainy w najbliższych tygodniach i miesiącach poprawiła się, a nie pogorszyła. Przywódcy krajów Trójkąta Weimarskiego zapowiedzieli też utworzenie koalicji na rzecz rakiet dalekiego zasięgu. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa zeznawał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS będzie jeszcze przesłuchiwany na posiedzeniu zamkniętym, powiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. W części zasłonił się niepamięcią, ale oczywiście jeżeli otrzymamy komplet dokumentów, myślę, że również po tym zamkniętym posiedzeniu niewykluczone jest, że będzie kolejny raz wezwany na posiedzenie komisji, żeby zweryfikować, czy jego zeznania były prawdziwe. Prezes PiS stwierdził, że w sprawie Pegasusa nie mógł powiedzieć całej prawdy. Powodem jest brak zgody premiera na zwolnienie go z tajnych informacji. Jeżeli komisja chciała mnie przesłuchać, mimo że ja nie złożyłem tego, czego nie mogłem złożyć, bo musiał złamać prawo. Są jeszcze do tego takie aspekty tej sytuacji, które są nie do przekazania ze względu na to, że to musi być zachowane w głowach bardzo niewielkiej grupy. Jarosław Kaczyński zeznał, że Pegasusem byli inwigilowani głównie szpiedzy, gangsterzy i poważni przestępcy. Polski naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego dokonał kolejnego przełomowego odkrycia rozwijającego technologię mRNA. Otwiera ono drogę do wykorzystania tej technologii w leczeniu nowotworów, schorzeń metabolicznych, chorób rzadkich i innych o podłożu genetycznym, powiedział profesor Jacek Jemelity z Centrum Nowych Technologii UW. Ten pomysł znany jest już od dziesięcioleci. Natomiast ciągle nie mamy terapeutyków skutecznych, które są stosowane przy chorobach nowotworowych i dlatego niezwykle ważne jest, żeby ciągle poprawiać samą technologię mRNA i wydaje mi się, że to, co my zaproponowaliśmy, to jest jedno z takich rozwiązań, które może prowadzić do skuteczniejszych terapeutyków przeciwko chorobom nowotworowym. Wyniki badań zespołu profesora Jacka Jemelitego zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Journal of the American Chemical Society. Technologia mRNA od ponad 30 lat jest badana pod kątem zastosowań terapeutycznych. Spektakularny jej sukces przypadł na czas pandemii COVID-19, gdy dwie pierwsze szczepionki, masowo używane i najskuteczniejsze, otrzymano na bazie technologii mRNA. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Norbert Michalak i na początek pewnie świetne wiadomości z Kalifornii. Oczywiście, bo w ekspresowym tempie Iga Świątek awansowała do finału turnieju w Indian Wells. W półfinale Polka wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 6-2 i 6-1. Mecz trwał godzinę i 9 minut. W niedzielnym finale rywalką naszej tenisistki będzie Greczynka Maria Sakkari, która pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-4, 6-7 i 6-2. Świątek i Sakkari grały ze sobą w przeszłości i to niedalekiej przeszłości. Polka trzy mecze przegrała w 2021 roku, ale w 2022 dwa razy już wygrała. To teraz czas na trzecią wygraną. W piłkarskich derbach Poznania lepszy Lech. W meczu 25. kolejki Ekstraklasy Kolejosz pokonał Wartę 2-0. Oba gole strzelił po przerwie Christopher Welde. Warto dodać, że dla Lecha to ósma wygrana z rzędu. Trener Warty Dawid Szulczek żałuje, że jego drużyna wciąż nie może połączyć przyjemnego z pożytecznym. Szkoda wielka, że kolejny raz nie jesteśmy w stanie nawet strzelić gola przy bułgarskiej. Myślę, że w kolejnych spotkaniach musimy połączyć zadowalanie estetów z wynikowcami, bo wcześniej wyniki mieliśmy dobre, ale tą grę się gorzej oglądało. Teraz grę się ogląda lepiej, ale nie ma wyników, więc mam nadzieję, że w końcu zagramy w tej rundzie mecz, gdzie będzie się nas i dobrze oglądało i zapunktujemy.

Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Kulet TCL. 55 cali. 100 herców. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10,5 minuty po godzinie 8. Było dużo słowa. Powiem tylko krótko, że za moment w studiu zamelduje się Oswald Rodrigo Pereira. Będziemy rozmawiali o jego wyprawie w Himalaje, a teraz już gramy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night. What a beautiful, beautiful ride. I pół minuty po godzinie 8 w studiu pojawił się zapowiadany gość Oswald Rodrigo Pereira. Dzień dobry, Oswald, cześć. Dzień dobry, cześć. Miło cię widzieć, miło cię gościć przed kolejną wyprawą w Himalaje. Będzie ci towarzyszył, tak jak zwykle ostatnio, Bartek. Tak jest, no ciężko tutaj określić, kto komu będzie towarzyszyć, powiedzmy, tak. Że jedziemy we dwóch. Bartek Ziemski, który będzie po wejściu na szczyt zjeżdżał na nartach. Mamy takie wprowadzenie, które przygotował Dariusz Urbanowicz a propos zdobywania 8000ników i zjeżdżania z nich na nartach. Ich zdobywanie stało się polską domeną i zjazd na nartach. Legendy krążą o Andrzeju Bargielu, który ma na rozkładzie Shisha Pangme, Manaslu, Broad Peak, oba 8000, Gasher, Brumę, a nade wszystko najbardziej spektakularny z tej kolekcji zjazd z K2. Bargiel pierwszy zaliczył zjazdy narciarskie ze wszystkich ośmiotysięczników Karakorum. W podboju najwyższych wierzchołków goni go wspomniany Bartek Ziemski, który w ubiegłym roku do swojego portfolio dodał Annapurnę i Daulagiri. Był jeszcze w tym towarzystwie Olek Ostrowski, który pierwszy z Polaków zjechał z Czooju. No właśnie był. W lipcu 2015 roku zaginął na zboczach Gesher Bruma II. Jestem w jedynce. Zdobyłem Czooju. To pierwsza polska narciarska wyprawa w Karakorum. Nikt z Polaków nie działał jeszcze w Karakorum na nartach, czyli logicznie nikt nie zjechał z Polaków na nartach z tej góry, z Gesher Bruma II. A no chcemy to zmienić. No, w Polsce narciarstwo jest dosyć popularne. Tam statystycznie podobno nawet co czwarty, piąty Polak deklaruje, że umie jeździć na nartach. A tam aż nas nie było Polaków, więc no, pora to zmienić. Narty zapięte na wierzchołku. Warunki śniegowe były mieszane, raczej trudniejsze niż prostsze. Zjechałem najpierw do czwórki, około drogą normalną, trochę ją modyfikując dla łatwiejszego zjazdu. W czwórce zaczekałem na Oswalda, aż zejdzie i dalej kontynuowaliśmy do trójki. Niestety z trójki do dwójki nie udało się znaleźć optymalnej linii zjazdu. Tu w trzech kluczowych momentach zjechałem na linię Seraków. No i dalej kontynuowałem już na sam dół, tak jak poprzez wcześniejszych rotacji. Niestety tym razem udało się zjechać tylko na 4800 wysokość, bo niżej nie było śniegu. Od wczoraj jesteśmy w bazie, wszyscy cali i zdrowi. Niestety ostatni atak szczytowy mocno dał nam w kość. Wyszliśmy na 8000 metrów na przełęcz południową. Niestety zatrzymał nas wiatr, który był mocniejszy niż w prognozach. Powiewy do 100 km na godzinę spowodowały to, że nie potrafiliśmy rozbić namiotu i obozu. Przez co nie mogliśmy też w kolejny dzień po prostu próbować wejść na szczyt. Wróciliśmy do obozu drugiego, by przeczekać ten okres złej pogody. Niestety ta poprawa nie nastąpiła. Nie da się w takim mocnym wietrze wejść na tak wysoki ośmiotysięcznik. Uznaliśmy, że najrozsądniej będzie zakończyć wyprawę. Niestety nie widać szans na to, byśmy mogli po prostu dalej się wspinać. To był dobry cel, plus to, że to jest szczyt, który można z niego zjechać na nartach. Tak? Jest dobrym celem narciarskim, nie ma dużych trudności technicznych i te narty mogą tam bardzo przyspieszyć tą akcję górską i pozwolą nam szybko ewakuować się z tych niebezpiecznych wysokości niżej. No i dobrą zabawę od razu, gwarantuję. Te relacje przygotował Dariusz Urbanowicz. Słyszeliśmy Olka Ostrowskiego, Bartka Ziemskiego, Andrzeja Bargiela. Posłuchamy za moment Oswalda Rodrigo Pereire. Oswald, szykujecie się do czegoś dużego, kolejnego? Uchylisz rąbka tajemnicy? Tak, uchylę rąbka tajemnicy. Szykujemy się do wyjazdu w Himalaje. To uchylisz. Nie. A poważnie to, no już myślę, że od powrotu z poprzedniej wyprawy wiosną 2023 roku zaczęliśmy mówić o tym, że najchętniej byśmy pojechali na Kanchenjungę, ponieważ według no, takich oficjalnych zapisów rejestrujących zjazdy narciarskie jest to ostatni ośmiotysięcznik, który nie ma zjazdu narciarskiego. Także to jest nasz główny cel. Myśleliśmy o jakimś niższym ośmiotysięczniku, który pozwoliłby się nam dobrze zaaklimatyzować, no bo Kanchenjunga to wysoka góra. Natomiast trochę ciężko to rozegrać logistycznie, też budżetowo, no bo w Himalajach zaczął się no, wyścig po prostu finansowy tak naprawdę. Kto ma pieniądze, ten jedzie i robi to, co chce, a kto nie ma pieniędzy, robi to, na co go stać. Także musimy gdzieś tutaj rozsądnie podchodzić do tematu. Natomiast założenia są takie, żeby zrobić Kanchenjungę i może, jeżeli się uda, to jeszcze jeden ośmiotysięcznik. No, ale to ciekawe, bo chciałem jeszcze a propos tego materiału nawiązać, że zazwyczaj jak się mówiło o polskim Himalajzmie, to zawsze no, były takie słowa, że cierpienie, że cierpliwość, czekanie, te oblężnicze wyprawy, zimowe wejścia. A wśród tych wszystkich narciarzy wysokogórskich, którzy zjeżdżają z ośmiotysięczników, zawsze wybrzmiewa, że jest to fajna zabawa, że to jest po prostu no jakoś nowoczesne nowocześnie mówiąc, fan, że chyba ten sposób też, który szybko się obniża wysokość podczas zjazdu narciarskiego, powoduje, że szybciej mamy dostęp do tlenu we wdychanym powietrzu. No i Bartek Ziemski też zawsze to mówi, bo ja tutaj, że jedziemy, będzie cierpienie, walka, heroizm, a Bartek mówi, nie no, jedziemy na wakacje fajne, tylko zabieram narty. Andrzej Bargiel mówił mi, że wiesz co, ja nie lubię spać na dużych wysokościach, dlatego zjeżdżam na nartach. Tak, jadę, trzeba zrobić, zjechać i wrócić do domu. Takie intro, jeżeli chodzi o rozmowę z Oswaldem Rodrigo Pereirą, po muzyce wrócimy do rozmowy z naszym gościem. Zrobiło się tak trochę refleksyjnie, 22,5 minuty po godzinie 8. Musimy się trochę wybudzić z tego refleksyjnego nastroju. Oswald Rodrigo Pereira, gościem Trójki. Oswald, wspominałeś o tym, że wybieracie się na Kanczendzongę z Bartkiem Ziemskim. Największe wyzwanie, jeżeli chodzi o tę górę, takie wyzwanie sportowe. Wspomniałeś, że to jeden z wyższych 8-tysięczników. Myślę, że największym wyzwaniem będzie aklimatyzacja tak naprawdę. Oczywiście oprócz akcji później na samej górze i tego, że jest to rozległa góra i że często już się nauczyliśmy, że jadąc w zespole dwuosobowym możemy tak naprawdę liczyć na siebie, no bo dookoła też w razie czego nikt nam nie będzie za bardzo spieszyć z pomocą. Kwestia jest taka, że base camp jest położony bardzo wysoko, więc w idealnym scenariuszu myśleliśmy, że pojedziemy na jakiś niski 8-tysięcznik w stylu Choju albo Shishapangme. I że stamtąd przeniesiemy się na Kanczendzongę zaaklimatyzowani, nie będziemy musieli robić bardzo długiego trekkingu, gdzie traci się sporo dni i sporo sił, więc myślę, że to może być kluczowa taka kwestia, czy w tej bazie się odnajdziemy, jakby w jakiej kondycji. Czojuś i Szysza Pangma, no to są, można powiedzieć, dość wdzięczne ośmiotysięczniki, ale stały się z jednej strony bardzo komercyjne, z drugiej strony bardzo drogie. No a z trzeciej strony to jest jakby takie, można powiedzieć, że odbija się jak w soczewce to, co się dzieje w himalaizmie, czyli że no, są gigantyczne pieniądze, wspina się tam od strony chińskiej, więc tak naprawdę Chińczycy decydują o tym, kto pojedzie, ile ta osoba zapłaci, czy można właśnie zjeżdżać na nartach i tak dalej, więc no, chcieliśmy tam pojechać, ale też jakby nic na siłę, no po prostu wiemy, że tak jak w zeszłym roku, no Annapurna, można powiedzieć, wdzięczny i niewdzięczny ośmiotysięcznik, no bo jednak poniżej 8100 metrów wysokość, a tutaj będziemy od razu rzuceni na głęboką wodę i tak naprawdę chyba żaden z nas nie był na wysokości powyżej 8167 metrów, więc no będzie to przekroczenie po prostu tej wysokości, na której byliśmy dotychczas bez dodatkowego tlenu, no bo jakby to się nie zmienia, no i bez wsparcia osobistego szerpów, no bo pod tym kątem też jakby nasz styl jest niezmienny. Bartek no, spędził chyba całą zimę w górach, także jest wyjeżdżony. Ja nie w górach, ale też trochę wróciłem do biegania, bo tak naprawdę na przestrzeni ostatnich lat zrezygnowałem poniekąd z biegania jako takiej formy przygotowania do wypraw wysokogórskich. A tutaj zapisałem się na półmaraton warszawski i stwierdziłem, że skoro się przygotuję na przedostatni weekend marca, żeby być w formie na półmaraton, to myślę, że tą formę już dociągnę do wyjazdu na wyprawę. Pamiętam, jak kiedyś razem pobiegaliśmy w warszawskich Łazienkach. Zmęczyłem się dużo szybciej od ciebie. Oswald, mówiłeś też o sportowym wyzwaniu związanym z Kanczendzongą. Do tej pory nikt z tego szczytu na nartach nie zjechał. Tak, były próby. Zresztą w zeszłym roku właśnie próbował narciarz z Niemiec. Natomiast no w ogóle w zeszłym roku było tak, że my już wróciliśmy do Polski albo jeszcze z Katmandu. W dzień wylotu obserwowaliśmy, co się dzieje i w ogóle była taka sytuacja, że no praktycznie większość idąca w ataku do ataku szczytowego pomyliła w ogóle kuluar i wspinacze wbili się jakby w niepościwą drogę. Musieli się wycofać. Z tego, co pamiętam, to wtedy akurat Krystyna Harila, która no, biła rekord szybkości wejścia na wszystkie ośmiotysięczniki razem ze swoimi szerpami, czy oni razem z nią tak naprawdę mieli jeszcze siły, żeby w ten właściwy kuluar się wbić i pójść do ataku szczytowego. Natomiast no, była to no, sytuacja, która pokazuje, że jakby no, w górach wysokich, mimo że każdy metr już może jest jakoś tam zdany i wcześniej przygotowany, no to wciąż można się tam pomylić i właśnie w ataku szczytowym pójść na, wbić się w niewłaściwą drogę. Ten narciarz wysokogórski Louis z Niemiec, on zmarł tak naprawdę podczas już swojego zejścia czy zjazdu ze szczytu. Ja kontaktowałam się z taką himalajską speru, którą poznałam parę lat temu w Pakistanie i ona była w obozie czwartym właśnie podczas jego zjazdu. Natomiast no, kwestia była taka, że on był bardzo późno na szczycie, mianowicie o godzinie 18 i prawdopodobnie była już to po prostu śmierć z wyczerpania. Co pokazuje, z jak niebezpiecznym celem wy będziecie mieli do czynienia. To prawda, tylko że myślę, że z Barkiem złapaliśmy się nie tylko jakby na takim poziomie, nie wiem, towarzyskim, sportowym, ale też takim jednak poczuciem, że nie ma zdobywania za wszelką cenę i zarówno na Annapurnie, jak na Daulagiri mieliśmy takie ramy czasowe, w których chcieliśmy się zmieścić i wiedzieliśmy, że jeśli się nie zmieścimy, no to wycofujemy się i nie idziemy za wszelką cenę na szczyt. No ciężko oczywiście powiedzieć, bo to jest często takie teoretyzowanie. Ja nie znalazłem się w sytuacji, że nie wiem, brakowałoby mi 100 metrów na szczyt, ale przekroczyłbym już tą barierę godziny. Natomiast porównując na przykład Broad Peak, na którym byłem o godzinie 15.15 w 2021 roku na szczycie, a na Annapurnie na Daulagiri byliśmy w okolicach 8 rano, no to po prostu mieliśmy gigantyczny zapas czasowy. I prawda jest też taka, że Bartek jest bardzo szybki, idzie w butach, które nie są butami na 8-tysięcznik, tylko są butami narciarskimi, w związku z tym naprawdę musisz szybko iść i to też powoduje, że ja muszę go gonić, więc nie ma za bardzo czasu na jakieś tam odpoczynki po drodze, selfie, podziwianie przyrody i przygody wokół nas, tylko trzeba cisnąć, no bo też muszę znaleźć się na szczycie razem z nim, żeby nie czekał, żeby właśnie nie było tak, że będzie mu zimno, zanim rozpocznie zjazd, a poza tym oczywiście istotne jest, żeby nagrać filmowo i zrobić zdjęcia tych pierwszych sekund, no czy właśnie, zjazdu. Ty towarzyszysz Bartkowi, czy Bartek tobie, już ustaliliśmy, że trudno to rozstrzygnąć, on wchodzi ci obydwę, on zjeżdża, natomiast ty te wyprawy filmujesz. Tak jest. I, no i znów jest to jakaś chyba po prostu wybrana na pewno przeze mnie, ale myślę, że też siłą rzeczy jakby przez nasz zespół droga i sposób filmowania, że ja po prostu wchodzę na ten wierzchołek z Bartkiem i filmuję no, pierwsze minuty kamerą, później fragmenty dronem. Bartek czeka na mnie w najwyższym obozie. Jesteśmy w kontakcie radiowym, tak żeby upewnić się, że no, tą najniebezpieczniejszą część góry mam już za sobą. I z tego najwyższego obozu Bartek, po tym jak zwiniemy cały nasz sprzęt, Bartek zjeżdża już do bazy, ja wtedy już mam większy komfort, bo jakby już jestem w stanie, nie wiem, coś wypić, już jest cieplej, jakby też jest niżej i mam większy komfort filmowania, więc filmuję dalej. W momencie, jak już Bartek jest w bazie, no to ja już po prostu zabieram się do swojej części, drugiej części roboty, czyli zejścia na nogach do bazy. Były krytyczne momenty podczas waszych poprzednich wypraw? Było, tylko pytanie, czy między nami a górą. No jednak drugie. No myślę, że były, to nie ma co ukrywać i no jakby z jednej strony bardzo dobrze się dogadujemy, z drugiej strony mamy różne charaktery, różne podejście, nie wiem, do mediów i świata, natomiast myślę, że w kluczowych momentach mieliśmy podobną intuicję i podobny sposób działania. No myślę, że każdy, który był na wyprawie i spędził ze sobą 50 dni, niezależnie od tego, jak bardzo się przyjaźni albo nie przyjaźni, potrafi mieć ze sobą momenty krytyczne. I to są naprawdę małostkowe rzeczy. W pewnym momencie ktoś, nie wiem, kaszle w nocy, a ktoś, nie wiem, wierci w małym namiocie i zaczepia nas w momencie, kiedy w końcu zasnęliśmy. Więc rzeczy, które na poziomie morza, można by było powiedzieć, że nie są aż tak istotne. To lubię porównać do tego, jakby piłkarze pojechali na mecz i zanim wejdą na boisko, spędzili ze sobą 10 dni. Po pierwszej połowie w szatni spędzili 20 dni i później wyszli na drugą połowę i jeszcze przed karnymi spędzili 10 dni. Także myślę, że każdy by się pokłócił. Przynajmniej raz czy dwa. Natomiast właśnie istotne było to, że w momentach kluczowych, jeżeli chodzi o takie kwestie też, nie wiem, etyczne, podejście do wspinania i tego, że jak trzeba było polecieć i pomóc właśnie w akcji ratunkowej, to nie zastanawialiśmy się ani sekundy. A jeżeli chodzi o momenty krytyczne w stosunku do gór, no to też na pewno były na Purnie po paru dniach wyprawy, zanim zdążyliśmy się rozkręcić, lawina zabrała nam cały sprzęt, którego mimo trzech dniach poszukiwania, kopania i używania praktycznie wszystkich możliwych znanych nam metod namierzania zakopanego sprzętu w lawinie, nie udało nam się tego sprzętu odzyskać. Co wtedy w głowie, czy co wtedy się dzieje, czy no jedno i drugie? Co wy wtedy robicie? No jeżeli nie macie sprzętu, kontynuujecie wyprawę? Ja nie byłem w stanie za bardzo uwierzyć jakby w to, co się dzieje, bo to był pierwszy taki projekt, gdzie no mieliśmy tak naprawdę sponsorów i mieliśmy jakkolwiek zabezpieczony byt finansowy i dzianie się tej wyprawy. I nagle po paru dniach jesteśmy super zaaklimatyzowani, przechodzimy w jakichś rekordowych czasach drogę do obozu pierwszego i drugiego i nagle wszystko ginie, więc no wtedy jest zawsze tak naprawdę zastanawianie się, czy to jest jakiś sygnał, że może trzeba odpuścić, ale z drugiej strony, no gdybym miał odpuścić, to zrobiłbym to dawno temu i wiele razy w życiu. Więc najpierw zaczęliśmy kopać w tym lawinisku. Nie wiem, no ja latałem dronem, robiłem zdjęcia, starałem się namierzyć jakby taki mniej więcej punkt orientacyjny nas na tym wielkim po prostu rozkopanym lawinisku, tak jak na poprzednich zdjęciach. Używaliśmy potem takiego urządzenia REKO, które no wysyła fale radiowe i one w momencie, w którym napotkają płytkę gdzieś tam zakopaną w śniegu, odbija, więc jest ten sygnał, ale jakby po pierwsze nie mieliśmy żadnej takiej płytki zakopanej w lawinisku, natomiast liczyliśmy na to, że nasz sprzęt będzie odbijać ten sygnał. Ale jak zaczęliśmy chodzić po tym lawinisku, okazało się, że tak naprawdę wszystko, w co jesteśmy ubrani, odbija ten sygnał, włącznie z tym, że śrubki na przykład małe do okularów były w stanie odbijać, więc z jakiejś początkowej euforii, że słuchaj, no gdzieś tam to jest to pod nami, bo wszystko piszczy, okazało się, że to my tak naprawdę piszczymy. Już doszło do kuriozalnej sytuacji, że musieliśmy się rozebrać do leginsów, long sleeve'ów i gdzieś tam bodków wewnętrznych i chodziliśmy na wysokości, nie wiem co tam było, chyba 5600, 5700, a powyżej. Przecież ciężko mi nawet pamiętać z perspektywy czasu i teraz się mogę z tego śmiać, ale wtedy pamiętasz już nawet fakt, że chciałem wyłączyć kamerę, już powodował lekkie nerwy. Już dzień dobry, pozbędę się jakby tego zdjęcia w leginsach, nie musimy mieć na pamiątkę. Natomiast ostatecznie no, ludzie nam też trochę pomogli i to była jakaś, można powiedzieć, solidarność, której akurat doświadczyliśmy tym razem w Górach Wysokich, bo niestety jest tego coraz mniej. Mianowicie no, część ludzi pożyczyła nam sprzęt. Ktoś rezygnujący z wyprawy SUD sprzedał Bartkowi covery na buty, bez których nie mógł wychodzić do góry. Część sprzętu udało się zamienić z Adamem Bieleckim, Mariuszem Hatalą, którzy byli wtedy, robili nową drogę na Purnie. Więc mieliśmy szczęście, że znajdowały się tam inne osoby, bo no to były tak specyficzne rzeczy sprzętowe, że no nawet gdybyśmy wrócili do Katmandu i mieli pieniądze, których nie mieliśmy, nie bylibyśmy w stanie ich tam kupić, więc no trzydniowy taki upór i chodzenie i żebranie, co stawiało nas w takiej niekomfortowej sytuacji, że przyjechali super przygotowani, a chodzą i nie mają rękawic do wyjścia na szczyt. Tu postawimy przecinek i wracamy po muzyce do rozmowy z Oswaldem Rodrigo Pereiro. Wracamy do rozmowy z Oswaldem Rodrigo Pereirą, który razem z Bartkiem Ziemskim szykuje się do wyjazdu w Himalaje, będą zdobywać Kanchenjungę. Wspomniałeś o tym, Oswald, że himalajzm jest teraz zdominowany przez pieniądze. Czy wy macie nadal problemy z tym, żeby zebrać odpowiednią kwotę, żeby taki wyjazd zorganizować? Mamy. Myślę, że nie ma co ukrywać, szczególnie, że może ktoś akurat nas słucha, kto chce wspomóc. Natomiast kwestia jest taka, że No po pierwsze tak, w zeszłym roku jak stwierdziliśmy, że ruszamy właśnie z tym projektem, no to było tak, że ja gdzieś tam miałem już kilka wypraw na koncie, ale raczej były to takie, można powiedzieć, skromne osiągnięcia. Bartek nie ma social mediów i jakby to jest jego wybór, który bardzo szanuje. On po prostu chce jeździć w góry, chce realizować swoje projekty. No i takich dwóch szaleńców nagle pojawiło się na rynku, że potrzebują pieniędzy. Udało nam się część tych środków uzyskać, natomiast i tak wyszło na to, że ostatecznie do tej wyprawy zeszłorocznej musieliśmy dopłacić. Natomiast miałem takie poczucie, że po tym jak się udało wejść na te 2-8 tysięczniki, myślę, że w dość dobrym stylu i Bartek zjechał z nich na nartach, w przypadku Anapurny pierwszy polski zjazd, w przypadku Daulagiri pierwszy w ogóle zjazd na świecie, to w przyszłym roku to w ogóle będziemy żyć z tych wypraw, czy tam w kolejnych latach. No i okazało się, że po roku sytuacja się za bardzo nie zmieniła i szczerze mówiąc ja się czasem zastanawiam, czy to wynika z mojego braku umiejętności szukania pieniędzy, czy z tego, że ogólnie w życiu mam taką, nie wiem, no cechę, że nie lubię prosić i za każdym razem jakby mamy super, nie wiem, prezentację, ofertę zrobioną naprawdę profesjonalnie. Wydaje mi się, że projekt jest atrakcyjny i nie wiem, czy pukam w niewłaściwe drzwi, czy po prostu mam trochę wstręt przed pukaniem w te drzwi, czy po prostu jest też tak, że może jeszcze na tyle nie jestem profesjonalny, jeśli chodzi o takie właśnie umiejętności. Wiesz, Oswald, to trochę tak jak z twoim himalaizmem, też byłeś początkujący, w końcu zrobiłeś się profesjonalistą, więc może w tej materii finansowej też tak za moment będzie. Może tak będzie. Jakby najważniejsze jest dla nas tak naprawdę, żeby realizować te projekty na własnych zasadach, tak? Więc i na razie tak jest. I na razie tak jest i myślę, że nawet jakby, no gdyby doszło do sytuacji, że ktoś chce wpakować ogromne pieniądze, ale my musimy rezygnować ze swojego stylu albo zrobić coś, co nie jest w zgodzie z naszą filozofią życiowo-sportowo-etyczną, no to byśmy tego nie chcieli. No plus jest taki, że po zeszłym roku ja zrealizowałem krótkometrażowy film dokumentalny, który też można powiedzieć był jakimś testem dla mnie, bo nie sprzedałem go żadnej telewizji ani platformie streamingowej. A gdzie go można obejrzeć? No w tym momencie nigdzie. Ale to jest też plus, uważam, bo też w sumie dużo ludzi pisze mi i to naprawdę z różnych krajów, o których ciężko by było pomyśleć, że ktoś się do mnie odezwie, że chciałby ten film obejrzeć, ponieważ no ja wybrałem taką ścieżkę festiwalową, czyli w październiku premiera tego filmu w Korei Południowej. Później do połowy stycznia ten film uczestniczył w turze Montagnon Sen, który pokazuje 4 wybrane filmy w 20 krajach, 250 miejscowości. No i to był taki czas i test, gdzie byłem ciekaw, czy film z polskim bohaterem przebije się za granicą. No i film zebrał bardzo dobre recenzje. Na krakowskim festiwalu górskim dostał nagrodę za najlepszy film górski poprzedniego roku. I teraz jeszcze do końca roku uczestniczy w takim turze w Hiszpanii. Nie wiem, chyba w kilkunastu albo 10 miastach. Więc można powiedzieć, że ten film cały czas pracuje. Może to nie są jakieś ogromne pieniądze, ale na koniec poprzedniego roku myślę, że wyszliśmy z budżetem wyprawy na zero. Tak więc jakby nie zarobiliśmy na tym, na filmie, ale pozwoliło to spłacić nasze kosztowne wakacje i pasje. Więc może to jest jakaś taka droga, którą jeszcze muszę trochę przejść, natomiast no chciałbym, żeby w końcu nastał taki czas, że już nie będę musiał po prostu jechać na wyprawę, wiedząc o tym, że pojadę inwestując pieniądze, a po wyprawie będę pracować nad filmem, zamiast zająć się uczciwą, prawdziwą pracą. A na razie tak jest jeszcze w przypadku Kanchenjungi? Jeszcze tak jest. To znaczy mamy część wsparcia, pojedziemy, cały czas nam brakuje trochę pieniędzy i no z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no to jak chcecie mieć tak kosztowne wakacje, no to sami sobie zaróbcie i to też może jakby szanuję takie podejście i czyjeś opinie. Natomiast jakby wiem, że w świecie sportu po prostu pieniądze są na takie projekty i myślę, że jak ludzie realizują coś z pasją i też mają już po prostu jakiś backup właśnie w postaci, w przypadku Bartka 4 zjazdów narciarskich, w moim przypadku ileś tam filmów, którego jednego z nich nie można obejrzeć nigdzie, nikt i nie słyszałem. I ileś wejść na 8-tysięczniki. Nie tak, masz taki skromny. Tak, przez to zapomniałem o tym, 3 wejścia na 8-tysięczniki, więc myślę, że jakieś tam portfolio mamy. Natomiast to jest, tak jak wspomniałeś, to jest też jakaś droga. Ja zacząłem w Góry Wysokie jeździć 6 lat temu i tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 3 lat dopiero się rozkręciłem, robiąc w Górach Wysokich bardziej to, co chcę, niż to, co gdzieś tam dookoła mi mówili ludzie. Więc myślę, że taki czas nastanie, a na koniec tak naprawdę dnia, no najważniejsze jest to, że mogę realizować się, że odkryłem wolność i że połączyłem swoją pasję z czymś, co no może nie pozwala mi żyć między wyprawami na jakimś luksusowym poziomie, ale z drugiej strony też nie mam takich potrzeb. Jeżeli realizuję projekt sportowy czy w Himalajach i robię z tego film i mogę żyć w spokoju ducha i niezapożyczony, no to myślę, że to jest też jakaś ciekawa wartość dla mnie. Oswald, poznaliśmy się wiele lat temu, wtedy organizowałeś biegi Kolor Rany. Dziś rozmawiam z tobą jako z już zaprawionym w bojach himalaistą. Widzę, że przepadłeś, widzę, że żyjesz swoją pasją. Ja się o ciebie martwię jako kumpla. Słuchaj, no to jest dobry znak, to znaczy... Z jednej strony to jest miłe, że ludzie się o mnie martwią i pamiętam jak weszliśmy na Annapurnę i wrzuciliśmy tylko zdjęcie, że udało się i przepadliśmy na 27 dni, bo nie wiedzieliśmy, że od razu następnego dnia ruszymy do bazy pod Daulagiri. Miał być tam internet, zasięg, a przez 27 dni była zupełna cisza. Nie chcę sobie wyobrażać, co czuli twoi bliscy. I właśnie jak wróciłem i zacząłem odczytywać wiadomości ludzi, którzy pisali na przykład do mnie, hej, co tam u ciebie, stary, odezwij się, miał tydzień, ja nie odpisywałem i kolejne wiadomości i kolejne wiadomości po tygodniu. I aż teraz mam ciarki, jak sobie o tym myślę, no bo ja miałem już sytuację w życiu, kiedy no, ktoś nie odczytał już ode mnie wiadomości, okazało się, że ta osoba no, nie żyje. No i z jednej strony było to takie ciepło, serdeczne uczucie, że jednak ludzie nie tylko, nie wiem, lajkują i gdzieś tam szerują, tylko rzeczywiście piszą sami z siebie na zasadzie, słuchaj, daj znać, jakby martwią się, pamiętają. No bo to jest też tak, że na co dzień praktycznie, jeżeli używamy social mediów, no to nie pytając co u kogo wiemy, no bo codziennie gdzieś tam sami dostarczamy content, co u nas i wiadomo, że ta osoba żyje, ma się dobrze, albo nie wiem, była na spacerze z psami w moim przypadku, albo była na treningu, a tu nagle znikam. Więc było to miłe, a z drugiej strony miałem takie poczucie, że no ci ludzie się o mnie martwią i że no że chyba nie jest to miłe, nie? Że czasem jest tak, że kibicują, uczestniczą, ale że może kiedyś bliskie mi osoby spotkać jakaś przykrość. I oczywiście nie chciałbym, żeby tak się wydarzyło i no powiedziałeś, że przepadłem. No bo ja myślę, że przepadłem, jeżeli chodzi o takie poczucie, że znalazłem swoje miejsce w świecie, pasję i że poświęciłem jej no praktycznie całe swoje życie. Natomiast właśnie chciałbym tak, żebym jednak w tych górach nie przepadł, żeby było tak, że to życie na nizinach też mi smakuje, też się w nim odnajduję, że nie bujam właśnie tylko w tych himalajskich chmurach, górach i obłokach, tylko że twardo stąpam po ziemi i myślę, że przedostatni rok, 2022, kiedy no, rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę i ja miałem taki rok przerwy, że właśnie zaangażowałem się jakby w zupełnie inny aspekt, gdzie tak naprawdę praktycznie te same umiejętności zaczął wykorzystywać, czyli koncentrację, odporność na zmęczenie, stres, sytuacje różne, które bo się dzieją. Bo ty jeździłeś na Ukrainę, prawda? Jeździłem właśnie tam i zresztą teraz też niedawno wróciłem z Charkowa, więc jak ludzie pytają mnie czasem, co mnie zaprowadziło w góry wysokie, no to wydaje mi się, że to jakaś ciekawość świata, ale z drugiej strony ciekawość tego, co pcha tam innych ludzi i to, że chcę opowiadać czyjeś historię. I po prostu w górach wysokich połączyłem jakiś aspekt sportowy i właśnie to, że mam dostęp do unikatowych osób, unikatowych historii i chcę je opowiadać. Natomiast no właśnie takie same umiejętności też zaprowadziły mnie w inne rejony świata. Właśnie w tym roku, kiedy zacząłem jeździć do Ukrainy z transportami, znalazłem się też w Sierra Leone, gdzie też w życiu bym nie pomyślał, że przez ludzi, których poznałem najpierw na Manaslu, na wyprawie zimowej, później właśnie podczas pomocy Ukraińcom, którzy uciekali z terenów objętych wojną i że przez tych ludzi trafię do Sierra Leone, gdzie też doświadczyłem, no, obserwowałem biedę straszną i rzeczy, o których nam się nawet nie śni. I to był dla mnie taki test, czy właśnie odkleiłem się od rzeczywistości i już tylko góry i nie mogę przeżyć bez żadnego projektu sportowego i realizacji, nie wiem, swojego egoizmu, ambicji i pasji, tylko odpowiedziałem chyba po prostu w praktyce sam sobie na to pytanie, że potrafię poświęcić się i na przykład ten wolontariat, jak później podliczyłem w Sierra Leone, no to tak naprawdę był koszt naprawdę takich solidnych, luksusowych, miesięcznych wakacji w Ameryce Południowej, ale pomyślałem, że to jest raz na jakiś czas dobrze złożyć taką ofiarę i przypomnieć sobie, że wokół nas są też inni ludzie. Niekoniecznie tutaj, może czasem w Afryce, a czasem może nasz sąsiad potrzebuje pomocy i że warto jest też o tych ludziach pamiętać, a nie o swoich zdobyczach i szczytach.